हम बीरा बेदर्दी उर्फ चंद्रनिष्ठ राज रउआ लोग के गोर छू के प्रणाम करतानी। फागुन महीना आ गइल बा, एही से हम एगो परिकल्पना कैले बानी कि एगो मेहरी अपना मरद के इंतजार करा तड़े और अपना लगे बुलावा तड़े। ई गाना के भी जेपी भिया भाव देले बानी, आई सुनी कैसे उ बिरहिन अपना मरद के याद करा तड़े। होलिया में हाँ, होलिया में हरे जब जियरा सजनवा ता आइबे करिहे हूँ। होलिया में हरे जब जियरा सजनवा ता आइबे करिहे हूँ। देवराज आई है हमर नियरा जो वनवा ता रंगबे करिहे हूँ। देवराज आई है हमर नियरा जो वनवा तारंग में करिहे हो। जब घरे सजना मिली मजा जोर जी, दोनों जो बनमा पारंग लगी ता बोर जी। आई जब घरे सजना मिली मजा जोर जी, दोनों जो बनमा पारंग लगी ता बोर जी। कुह की करे जा हमार मिली जब लोड़ी, कोरबा में हाँ कोरबा में धरिए जब पंजरा लहराता उठबे करिए हूँ। देवराज आई है हमर नियरा जो वनवाता रंगबे करिए हूँ। देवराज आई है हमर नियरा जो वनवाता रंगबे करिए हूँ। लंब पिचकारी वाला सरधा पुराइब हो, पूरी हमके ललसा तबे सब कुछ जुराइब हो। लंब पिचकारी वाला सरधा पुराइब हो, पूरी हमके ललसा तबे सब कुछ जुराइब हो। मुश्किल में पड़ल बाटे हमरो ही जवानी, चोलिया में हाँ चोलिया में लागे जब पाला मजा ता आइबे करिहे हूँ। होलिया में हरे जब जियरा सजनवा ता आइबे करिहे हूँ। देवराज आई है हमर नियरा जो वनवा ता रंगबे करिहे हूँ। के जोगीरा हमता कार बेहाल हो, एही साल जेपी बीरा करी है कमाल हो। बाके जोगीरा हमता कार बेहाल हो, एही साल जेपी बीरा करी है कमाल हो। गोविंद के तहले बानी लादा नया चोली, चिंटू से हाँ, चिंटू से मिली है जब नजरा, लहराता उठवे करिए हो। होलिया में हरे जब जियरा, सजनवाता आईबे करिए हो। देवराज आई है हमर नियरा, जो बनवाता रंगबे करिए हो।